Historiaz behar dugu mintzatu orain, goizontan, goizberri zaioan, eta hortarako dugu hemen Josutxuaka, egunon? Egunon. Eta 1977 eramaten gaituzu, eta zuzen urriaren 17 hor Espainiako garaiko gobernuak, beraz Adolfo Suárez presidentaren mandatupean, amnistia legea ezarri baitzuen, baina amnistia lege horrek izan zituen aurretikako ainitz, ez, Josu? Bueno, haunitz ez, baina batzuk bai, baina kao, oso murritzak eta mugatuak izan zirelako, azkenean mobilizazioen bitartez, eta hor Euskal Herriak egundoko protagonismo izan zuen, hain zuzen ere, preso hoien gehiengoa Euskal Herrikoa zen, orduan urte hoietan, 75-tik aurrera. Zenbat, bakigunkula? Franco hil ostean izan zen indultu bat, baina gelditu ziren oraindikan kartzeletan 200-300 gora, eta horietatik gehienak bi eren izango ziren Euskal Herrikoak. Beste batzuk ziren Espainia beste lurraldetakoak eta beste, bueno, mugimendutakoak taula, baina preso gehienak eta mobilizazio haundienak, baina baita ere estatu mailan suertatu ziren amnistiaren aldeko mobilizazioak. Baina gehienak eta nolabait esateko auzi horren muina hemen Euskal Herrian zegoen. Preso politikoak izan ziren amnistia ukantzutenak, aldiz presio sozialak edo komunak horiek ez. Ez, naiz eta orduan esatako sortu Espainiako kartzeletan mugimendu potente bat eta erakunde bat kopel deitutakoak, koordinadora de presosen lucha sozialen, prezio sozialek sustatu zutena, horiek ez zuten amnistiarik izan eta bakarrik izan zuten preso politikoek edo arrazoi politikoengatik kartzeletan zeudenak. Nola izan zen pixka bat lege hori, amnistia lege hori, nola izan zen, zen nolako bidea egin zuen? Ba, esan dudan bezala, Franco iltagero berehala eman zuten indultu bat, baina indultu horren bitartez atera ziren preso desente, baina baita ere preso desente jarraitu zuten kartzeletan. Hori dela eta 1976 eta 1977 egundoko mobilizazioak egin zituzten leku guztietan amnistiaren alde. Esateako, ez Euskal Herrian baizik eta Katalunian esateako, orduko leloa zen libertad, amnistia, estatut d'autonomia. Amnistia zen ardatz bat leku eta mobilizazio guztietan. Eta hori dela eta Suárezek eta hoiek zabaldu behar izan zuten indultu murritz hori eta zabaldu zuten 1976ko lege baten bitartez, teoriaz horrek ja zeukan amnistiaren izenburua edola, baina ezen amnistia izan, baina horren ondorioz jende asko ja buertatu zen erbestetik edo atera ziren kartzeletatik, baina oraindik jarraitzen zuten preso. Esateako, 1977ko ekainak 15ko hauteskunden bezperan, esateako, zabaldu behar izan zuten pixko bat indultu hoiek estrainamentuen bitartez. Hori da, zer da, odolezko delituengatik epaituta ekartzeleratuta zeudenak, kanporatu zituzten Europaldera, baina ez amnistiatu. Eta uda horretan, lehenbiziko hauteskundea suertatuta gero, egundoko mobilizazioak izan ziren baita ere amnistia lortzeko. Esatako, Euskal Herrian oso indartsua izan zen askatuzunaren ibilaldia, Marcha por la Libertad deitu izan zutena, eta gero irailaldean, esatako, egundoko mobilizazioak Bilbon eta Donostian amnistia lortzeko. Azkenean, urriak 14an barkatu, eztabaidatu zuten Madrilgo parlamentuan amnistiaren legea. Eta onartu izan zuten PP-ren edo Alianza Popularren, orduko Alianza Popularraren kontrako botoa, baina gainontzeko alderdi guztiak bozkatu egin zuten alde. Eta hori dela eta oraindikan gelditu ziren hainbat preso, hain zuzen ere epaiek amnistia lege horren bitartez nolabait esateko galbagea egin behar zutelako. Eta hori dela eta azken euskal preso eta Frankoren garaiko eta transizio garaiko azken preso izan zena Fran Aldanondo, Ondarrukoa, hori atera zen kartzelatik abenduak 8an, 1977ko abenduak 8an. Egun horretan, nolabait esateko, ja zegoen inungo preso politikorik Espainiako kartzeletan. Gertatu zena zen, gero berehala, ja esateko, 1918ko urtarrilean, hasi ziren berriro kartzeletara sartzen, zera, ekimen politiko aktivisten gatik sartu ziren ja batzuk, eta berriro kartzelak hasi ziren berriro presoak izaten. 1977 beraz eraman gaituzu Josu Txueka, eta gainen aktualitateko gai bat, memento hontan ere Kataluniatik baitator amnistia galde azkar bat, eta ikusiko dugu ondoko asteetan ere zer gertatzen den. Mila esker, ongi izan. Berdin, aio.